हम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पर कृष्ण मद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित गवनीरनाभात पीतांबराधर्ण बिंब बलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महान न जाने हरिओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो। कल शाम को आपने प्रवचन में कहा था कि भगवान की भूख होनी चाहिए, भगवान की तड़फन होनी चाहिए, भगवान की तड़फन होनी चाहिए। वो तड़फन कैसे पैदा हो? विषयों का राग छोड़ने से, संग्रह है और भोग, ये दो चीजें बता। संग्रह ही रुचि और भोग भोगने से, भोगने से तो वो उन्हीं में लगे तब सफल नहीं होते। भोग छोड़ दे और संग्रह ही छोड़ दे, आप ना जा तो आ जा, छोट को बता दीजिए। करे संग्रह और भोग की रुचि के त्याग से परमात्मा की तड़फन पैदा होगी। एक तरफ मन लग जाएगा, अब कुछ संसार में कोई भगवान नहीं हो, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का नहन घाट का जो धोबी का स्मान, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का नहन घाट का जो धोबी का स्मान, तो बगैर स्वान एहसास गया बाजार में ले चलिए तो भी चुना घाट पर यह घर का रहना घाट का भोगों की चाहना वो तो पूरी होती नहीं, कभी होगी नहीं है और संग्रह भी पूरी नहीं हुई। देखो एक बात बताओ, भगवान के यहाँ निर्वाह का तो प्रबंध है पर लखपति करोड़पति बनने का प्रबंध नहीं है। तेरहपति बनो करोड़पति बनो अरबपति बनो ये प्रबंध नहीं है, भगवान हो जाओ हो जाओ कोई मना नहीं है, पर भगवान का प्रबंध नहीं है। खाने पीने का रहने का जीने का प्रबंध है, अपने निर्वाह का प्रबंध है, बिल्कुल है। शरीर दिया है तो निर्वाह का प्रबंध भी साथ दिया। हमारे पैदा होते हैं दूध हमारे से पहले पैदा होता पीछा होता, तो खाने पीने का प्रबंध भगवान यहाँ है। लगपति घर पड़ने के बने बन तो बतानी पड़ती है, खाने का पीने का प्रबंध है भगवान ने, कैसे जिएंगे जिएंगे पता नहीं, परंतु प्रबंध है भगवान। पैदा तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी तिंदा क्यों करे बद्रशी रघुवीर, प्रार पहले रचा आप गए खाने पीने ये पहले था पीछे सही है। याद रखो याद कि भाई निर्वाह जीने की व्यवस्था भगवान है, सब जीवों का मारने का अधिकार किसी को नहीं, लेने देने का अधिकार है, किसी को मारने का अधिकार नहीं, लेने का अधिकार है। निर्वाह सबका होगा, कैसे होगा किससे होगा वो जानते नहीं। बालक क्या उद्योग करता है, माँ के दूध आ जाता है, क्या उद्योग है, बच्चे कोई उद्योग है। तो आप गए रोटी कपड़ा मकान आदि का प्रबंध है, कोई ना कोई मिल जाएगा। तो पहले जैसा पीछे जैसा शरीर तुलसी चिंता के ऊपर है, खाने का पीने का रहने का जीने का प्रबंध भगवान यहाँ प्रबंध एकदम सच्ची बात है। हम कृष्ण करेंगे वो तो भगवान जावे, परंतु है माँ के दूध आता है ना, बच्चा क्या उद्योग करता है, बाल क्या उद्योग करता है। तो निर्वाह का प्रबंध है, सबके निर्वाह सच्चे हृदय से भगवान ले जा, चिंता मत करो कैसे जिएंगे कैसे होगा भगवान जाने, एकदम सच्ची बात है। माँ के दूध नया हुए तो और दूध आ जाएगा, कहीं न कहीं प्रबंध हो ही जाएगा, गरीब से गरीब के लिए आप भोग ऐसा नाम करो उसके लिए प्रबंध नहीं है, क्यों समय बर्बाद करो, भगवान में लग जाओ हरदम, अंदर का और कपड़े का प्रबंध है, सच्चे दिल लग जाओ भगवान में। मैंने कहा मजदूरी देता है क्यों ना कर देता, मैंने कहा मजदूरी देता है, रात में भी समय पूरे हो जाने पर छुट्टी मिलती है तो उनके पेंशन हो जाती, सब के ये प्रबंध है, चिंता बिल्कुल न करो। कसाई को पापी और पुण्य तो माओ आप लग कर देख लो, चिंता मत करो, दो तीन दिन चार दिन भुगत मरोगे नहीं, भगवान के रहते हुए चिंता करते, जिसने जन्म दिया है वो निर्वाह भी करेगा, सबके निर्वाह का प्रबंध है, पशु पक्षी वृक्ष लता दूब सब रहते हैं, सबके लिए मिलता है, मनुष्य हो गए पशु छोटे बड़े जीव जैसे ऐसे बारीक जंतु है जो दूरबीन दिखते ही नहीं, उसको भी खाने पीने कर भगवान ही अपमान है। इस बात पर अगर आप विश्वास करो तो मौज हो जाएगी, एक घर बनना तेरा अपने बदल कर दो, माया फिरती है फिर नेते कोई बाबा जी बैठा है, बाबा जी कुछ खाओगे माँ की तरह, इस वास्ते भजन में देरी मत करो, मानव शरीर विषय भोगने नहीं है, यही तनुकार फल विषय न भाई, यही तनुकार फल विषय निशंत होकर भजन में लग जाओ, कैसे पावना होगा कर होगा, बहुत बढ़िया बात है एकदम, पहले रसा पीछे रसा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन शुरू हुई, सबका प्रबंध है, सबका बीमार है सुनाओ, देखो हरेक भाई अपने थोड़ा बोलने में चुप होकर देख ले कि मेरी आवाज से मुझे नारी आते क्या, आप खुद देख लो खुद चुप होकर देखो गलती हो तो मैं यार कई हद बड़ी मुश्किल है खाना बनाएगा कर तो चुप हो जाओ चुप हो गया मैं बोलूंगा मिले चुप हो गया बहुत ठीक आप खुद देखो